Λοιπόν, γεια σας, είμαστε εδώ και σήμερα. Στην πρώτη ώρα έχω διαλέξει μερικά από αυτά τα άλμπουμ που ξεχωρίζουν μέσα στο 2015. Πρώτα το δεύτερο άλμπουμ των Alabama Shakes. What you like, what I like, why can't we both be right? Attacking, defending, until there's nothing left worth winning. Your pride and my pride, don't waste my time. Λοιπόν, είπαμε σήμερα, όπως έχουμε προαναγγείλει, να παίξουμε 10, πιστεύω θα χωρέσουν, 10 από τα άλμπουμ που ξεχώρισε η εκπομπή από τον Ιανουάριο μέχρι τον Αύγουστο. Από αυτά που κυκλοφόρησαν, τώρα οι επόμενοι 3-4 μήνες θα έχουν επίσης μερικές καλές κυκλοφορίες. Νομίζω ότι μέσα από αυτά τα άλμπουμ που θα ακούσουμε σήμερα, πολλά θα βρίσκονται στις λίστες με τα 10 καλύτερα σε διάφορα περιοδικά που έρχονται, γιατί δεν ήταν και μια χρονιά με τόσες πολλές επιλογές. Alabama Shakes, ένα πολύ καλό ροκ συγκρότημα από την Αθήνα της Αλαμπάμα, όχι της Georgia που είναι οι άλλοι, η R.E.M. δηλαδή. Έχουν μια πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια, η οποία θα εξελιχθεί ακόμα περισσότερο. Ήδη φαίνεται ότι η Brittany Howard κυριαρχεί και σε συνεντεύξεις και με τις εμφανίσεις της στα live. Το άλμπουμ λεγόταν Sound and Color, από που ακούσαμε το τραγούδι, το γνωστό Don't Wanna Fight. Τώρα πάμε σε έναν τραγουδιστή της country, όχι από τους πολύ γνωστούς. Είναι το ντεμπούτο άλμπουμ του Chris Stapleton και πολύ γρήγορα το βάζουμε όπως και άλλοι που ακούμε τη μουσική country και μπορούμε να ξεχωρίσουμε μέσα στα καλύτερα της χρονιάς. Είναι μια pop, ας πούμε, λίγο εναλλακτική, παρόλο που ο Chris Stapleton έχει γράψει τραγούδια για πάρα πολλά από τα μεγάλα ονόματα του Nashville, όπως Kenny Chesney, George Strait και διάφορους άλλους. Chris Stapleton από το άλμπουμ Traveler. Shadows in the dark, and the memories keep on turning to the rhythm of a broken heart. You're in the roof when it's raining. You only need a fire when it's cold. You only need a drink when the whiskey is the only thing that you have left to hold. Sun comes up and goes back down. The fire feels like flying till you hit the ground. Say the word and I'll be there for you. Baby, I would be your parachute. There's a song that I remember I never learned to play, and a lifetime of forgotten words I never got to say. Από τις καλύτερες νέες φωνές στην country, ο Chris Stapleton, το άλμπουμ Traveler από τα καλύτερα του πρώτου οκταμήνου. Ένας κρούνερ λοιπόν σε αυτή τη μουσική, όπως οι άλλοι κρούνερς που παίζουμε μετά τις 7 και σήμερα. Στο σύνολο, γιατί υπάρχουν όχι μόνο κρούνερς, υπάρχουν και άλλοι τραγουδιστές. είναι μία από τις καλύτερες νέες φωνές του Νάσβιλ, έγραψε ένα αμερικάνικο περιοδικό για τον Chris Stapleton, που τον ακούσαμε στο κομμάτι Parachute από το άλμπουμ Traveler. Προχωράμε λοιπόν σε μερικά από τα κορυφαία άλμπουμ της χρονιάς. Αλλάζουμε ύφος και πάμε σε έναν rapper που διαμαρτύρεται όπως πρέπει να διαμαρτύρονται οι rapper στα καλά τραγούδια αυτού του είδους. Και μια και θα μιλήσουμε για τον Kendrick Lamar, που είναι μεγαλωμένος στο Compton του Los Angeles. Είναι μια περιοχή στο κεντρικό Los Angeles όπου είναι απόλυτα συνοικία των μαύρων. Μεγάλη περιοχή βέβαια. Έχω να πω γι' αυτό ότι ένα άλλο συγκρότημα που ξεκίνησε από αυτή την περιοχή με μια νέα ταινία για την οποία δεν έχω διαβάσει τίποτα στον ελληνικό τύπο, ούτε ίσως και στα διαδίκτυα, ίσως κάπου να υπάρχει, οι NWA έχουν κάνει τις τελευταίες εβδομάδες μια τεράστια επιτυχία. Δηλαδή ταινίες που έχουν βγει με τόσο μεγάλο θόρυβο και που τις φέρνουν εδώ και τις βλέπουμε, τις ξεπέρασαν σε εισπράξεις, αλλά όχι μόνο σε εισπράξεις, αλλά και καταπληκτικές κριτικές για αυτή την ταινία που αφορά τους NWA. Για το φιλμ θα μιλήσουμε τις επόμενες ημέρες. Έχουμε να παίξουμε και από τον Dr. Dre, που είναι ο παραγωγός αυτό το άλμπουμ του, πώς τον είπαμε, τον Kendrick Lamar. Θα παίξουμε και από αυτό το άλμπουμ του κάποιο απόσπασμα την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, Kendrick Lamar, το άλμπουμ λέγεται, ακούστε λοιπόν τίτλο, το λέγαμε, «Εκδίδοντας μια πεταλούδα», και ακούμε το τραγούδι που παίζαμε στις αρχές της χρονιάς. If you listen, then sure you will agree. This plot is bigger than me. It's generational hatred. It's cynicism. It's grimy little justification. I'm African American. I'm African. I'm black as the heart of a fucking Aryan. I'm black as the name of Tyrone and Darius. Excuse my French, but fuck you. No, fuck y'all. That's as blunt as it gets. I know you hate me, don't you? You hate my people. I can tell because there's threats when I see you. I can tell because your waist is equal. No, I can tell because you in love with the desert eagle. Thinking maliciously, he get a chain, then you gon' bleed him. It's funny how Zulu and Xhosa might go to war. Two tribal armies that want to build and destroy. Remind me of these Compton Crip gangs that live next door. Beefing with Pyrus, only death settled the score. So no matter how much I say I like to preach with the Panthers, or tell Georgia State Marcus Garvey got all the answers, or try to celebrate February like it's my B-Day, or eat watermelon chicken and Kool-Aid on weekdays, or jump high enough to get Michael Jordan endorsements, or watch BET cause urban support is important. So why did I weep when Trayvon Martin was in the street, when gangbanging make me kill a nigga blacker than me? Hypocrite. The Blacker the Berry, το τραγούδι από το άλμπουμ του Kendrick Lamar, ένα άλμπουμ που πάρα πολλοί θα το έχουν σαν καλύτερο της χρονιάς. Πραγματικά είναι μια ανανεωμένη άποψη της μουσικής αυτής. Το άλμπουμ λέγεται «Εκδίδοντας μια πεταλούδα». Εν τω μεταξύ, για το άλλο που σας έλεγα, για την ταινία «Straight Outta Compton», έτσι είναι ο τίτλος της ταινίας που χαλάει κόσμο στην Αμερική, έχει κάνει 170 εκατομμύρια δολάρια και οι κριτικές ήταν όλες θετικές. Κάποιοι έγραψαν ότι μπορούν να το δουν το φιλμ αυτό και μέσα στα υποψήφια του Όσκαρ. Βέβαια, ένα μήνυμα που ήρθε εδώ στο Twitter λέει από τον Νίκο ότι Straight Outta Compton, που μάλιστα αυτό το Straight Outta Compton είναι ο δίσκος των NWA που είχαν βγάλει στις αρχές δεκαετίας του 90, ένα κλασικό άλμπουμ στη μουσική. Αυτοί βέβαια, όσοι παρακολουθούν το ραπ. Η ταινία λοιπόν, γράφει ο Νίκος, που σαρώνει στην Αμερική, αλλά δεν θα δούμε ποτέ στην Ελλάδα. Γιατί πράγματι θα τη δούμε στην Ελλάδα, γιατί δεν έρχονται ταινίες που αφορούν το hip hop. Θα πει κάποιος ότι τι μας νοιάζει, θα το δούμε μέσω του διαδικτύου. Δεν είναι έτσι. Άλλο είναι να βγαίνει στις αίθουσες και να υπάρχει ένα κοινό. Γι' αυτό λέμε ότι έχουμε εντελώς απομακρυνθεί από αυτά που συμβαίνουν στην πραγματικότητα. The Weeknd, ένας άλλος τύπος από τον Καναδά, και αυτός μαύρος, και αυτός ανήκει σε αυτό το είδος μουσικής, και το άλμπουμ του λέγεται Beauty Behind the Madness. Αυτή την εβδομάδα έχει δύο τραγούδια μέσα στα πέντε πρώτα της Αμερικής. You out the friend zone, cause you look even better than the photos. I can't find your house, send me the info. Driving through the gated residential, found out I was coming, sent your friends home. Keep on trying to hide it, but your friends know. I only call you when it's half-past, but the only time that I be by your side, I only keep it simple. Trying to keep it up don't seem so simple. I just fucked two bitches before I saw you. And you gon' have to do it at my tempo. Always try to send me off to rehab. Drugs started feeling like it's decaf. I'm just trying to live life for the moment. And all these motherfuckers wanna realize. I only call you when it's high. Ακούσαμε τον Weekend από τον Καναδά με ένα από τα άλμπουμ που κυριαρχούν τους τελευταίους μήνες και θα είναι μέσα στα καλύτερα της χρονιάς. Βέβαια, καθώς θέλουν όλο να δίνουν καινούριους όρους στη μουσική, αυτό το περιγράφουν το είδος της μουσικής που ακούσατε, ούτε hip-hop, ούτε rap, ούτε R&B, αλλά με έναν καινούριο όρο που αναφέρεται στο alternative, θα έλεγα, PBR&B. Αυτά λοιπόν, γιατί αρέσει πάρα πολύ στους κριτικούς και στους ειδήμονες να δίνουν νέους όρους. Η Κατερίνα Δράκου για τις ειδήσεις και αμέσως μετά Σούφιαν Στίβενς. Συνεχίζουμε με άλμπουμ που ξεχώρισαν μέσα στους πρώτους 8 μήνες του 2015 και από ό,τι βλέπω θα πρέπει να γίνει και μια δεύτερη εκπομπή την άλλη εβδομάδα, γιατί δεν θα χωρέσουν αυτά που έχω σήμερα εδώ και είναι και 2-3 ακόμα. Ο Σούφιαν Στίβενς ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια μέσα σε αυτόν τον καινούριο αιώνα και μόλις έβγαλε το 7ο άλμπουμ του, που αυτά τα 7 άλμπουμ είναι υποδειγματικά στον χώρο των τραγουδοποιών αυτής της εποχής, της και νέας εποχής. Carrie and Lowell, ένα από τα κορυφαία άλμπουμ της χρονιάς με τον Σούφιαν Στίβενς, που σας διάβαζε ένα μήνυμα ενός φίλου χθες ότι τον είδε στο Παρίσι και ήταν καταπληκτικός. My feelings. left us at that video store. Oh, be my rest, be my fantasy. Oh, be my rest, be my fantasy. Λέμε εδώ με τον Γιάννη Καραγευρέκη που είναι ο τεχνικός μας και έχει παρακολουθήσει τη μουσική της γενιάς του, της προηγούμενης ας πούμε, ότι είμαστε επιβεβαιωμένοι ότι είμαστε σε μια εποχή. Τώρα μου γράφει ένας φίλος, τι μας νοιάζει το ραδιόφωνο στην Ελλάδα, μπαίνουμε στα site και τα βρίσκουμε. Όχι, δεν τα βρίσκουμε. Δηλαδή πώς θα βρουν και ποιοι θα ανακαλύψουν τον Σούφιαν Στίβενς. Τον ξέρουν 100-200 άτομα. Για να έρθει στην Ελλάδα να παίξει, πρέπει να αποκτήσει ένα κοινό 5-8.000. Και αυτό δεν γίνεται μέσα από το διαδίκτυο, γιατί δεν μπορείτε να ξεσκαρτάρετε μέσα από το διαδίκτυο από εκατομμύρια κυκλοφορίες ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το άσχημο. Θα πρέπει, όπως λέμε με τον Γιάννη, να κάθεσαι όλη την ημέρα να ακούς και να διαλέγεις. Ο Σούφιαν Στίβενς δεν ακούγεται στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν έχει βγάλει ο τύπος 7 άλμπουμ. Ακούτε ότι είναι ένας πολύ καλός τραγουδοποιός. Πιστεύω ότι κάποιοι από τους δικούς μας τραγουδοποιούς, τους ψαγμένους, τον έχουν ανακαλύψει, τον ξέρουν. Αλλά μέχρι εκεί. Οι άλλοι τώρα που θα παίξουμε. Θα την διαβάσετε σε πάρα πολλά από τα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς στο τέλος και λέγεται Courtney Barnett. Πού ακούγεται η Courtney Barnett? Μην μου πείτε ακούγεται εδώ και τρία τραγούδια εδώ και εκεί. Πού ακούγεται? Ακούγεται, προβάλλει κανείς αυτή την καινούργια μουσικό από την Αυστραλία? Όχι βέβαια. Με το ακούστηκε στη δική μου εκπομπή εδώ και σε δύο άλλες δεν γίνεται τίποτα. Ούτε υπάρχει εταιρεία να την προβάλλει πια. Sometimes I sit and think, and sometimes I just sit. Το υπέροχο άλμπουμ της Courtney Barnett. Το άλμπουμ της Courtney Barnett από την Αυστραλία «Sometimes I sit and think and sometimes I just sit». Υπέροχος τίτλος και καταπληκτικό άλμπουμ. Μου γράφουν εδώ 2-3 μηνύματα, έχουν έρθει για την τεράστια επιτυχία που είχε χθες στο Ηρώδιο Ντεσπλά. Και μου λέει ο Βαγγέλης ένα άλλο μήνυμα. Παρ' όλα αυτά μου έκανε εντύπωση ότι ήταν γεμάτο το Ηρώδιο χθες. Δεν ήξερα ότι είχε τόσους οπαδούς στην Ελλάδα ο Ντεσπλά. Βαγγέλη, αρχικά, υπάρχει το τακτικό κοινό του Ηρώδιου που πάει σε όλες τις συναυλίες. Ένα ποσοστό είναι αυτό. Απ' την άλλη, ο Ντεσπλά είναι ήδη εδώ και αρκετά χρόνια, από τις αρχές αυτού του αιώνα σχεδόν, εκεί γύρω στο 2000, αρκετά γνωστός στους φίλους κινηματογραφικής μουσικής, γιατί έχει γράψει πάρα πολλές φορές για ταινίες μουσική. Τα θέματα του είναι, τα μουσικά θέματα που έχει γράψει, είναι υπέροχα. επέρασαν σε ένα κοινό που ακόμα παραμένει ευτυχώς από το παρελθόν και υπάρχουν και μερικοί νεότεροι που ψάχνει στα soundtracks. Πήρε βραβείο Όσκαρ φέτος, είναι υποψήφιος τόσες φορές, έκανε συνεντεύξεις, είδα, και καλή προώθηση από την εταιρεία που τον έφερε με πάρα πολύ καλή προβολή. Είχε όλα για να κάνει επιτυχία και την έκανε. Αυτό σημαίνει. Ο Ντεσπλά είχε μια εταιρεία που δούλευε από πίσω του αυτή τη συναυλία. Και καλά έκανε, γιατί με αυτήν τη δουλειά που έκανε η εταιρεία τον έκανε πιο γνωστό, του είπε να δώσει συνεντεύξεις σε πολλά έντυπα στην Ελλάδα, ακούστηκε και η επιτυχία ήρθε για έναν σπουδαίο μουσικό. Συνεχίζουμε με ένα άλλο από τα άλμπουμ που ξεχώρισαν τους 8 πρώτους μήνες. Λέγεται In Color και είναι από τον Jamie XX. Ο τύπος είναι μέλος του συγκροτήματος XX και ακούμε γρήγορα για να προλάβουμε άλλο ένα άλμπουμ. Το τραγούδι από αυτό το άλμπουμ που λέγεται Loud Places με την κοπέλα από το συγκρότημα των XX. Η XX, σας θυμίζω, το 2010 το συγκρότημά του είχε πάρει το πολύ σεβαστό βραβείο στην Αμερική, το Mercury Music Prize, για το ντεμπούτο άλμπουμ του συγκροτήματος. you come down. I wanna be around. Ακούσαμε ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ In Color με τον Jamie από τους XX. Και ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα σήμερα με άλμπουμ που ξεχώρισαν μέσα στο 2015 με το ντεμπούτο άλμπουμ του Αμερικανού τραγουδιστή της gospel και της soul, της παλιάς καλής soul που γνωρίζαμε, Leon Bridges. Coming Home λέγεται το άλμπουμ και το τραγούδι. Good times, good time, there's gonna be good times, good time. I know there's gonna be work every day till we meet ends. I fit on it up on the weekends. Boss a toast to your real friend. Tell me why you're drinking, yeah. I know there's gonna be good times. Ain't running up all the money on you. Good times, good times. Good times, there's gonna be some good times. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το Coming Home που έρχεται αμέσως. Take in my mouth, girl, you're the only one that I want.